Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest dialog interactiv. Azi vom vorbi la fel despre alegeri în contextul emisiunilor noastre sau dialogurilor noastre preelectorale. Iată două declarații pe care le-am reținut și care se aseamănă una cu alta. Partidele din coaliția de guvernare trebuie să dea dovadă de înțelegere și unitate în perioada electorală, consideră speakerul Parlamentului, președintele Parlamentului Igor Corman. Partidele din coaliția de guvernare trebuie să dea dovadă de coeziune și să mențină aceeași politică de integrare europeană, sau să promoveze aceeași politică de integrare europeană, să meargă în unitate și în înțelegere. Cam acest lucru a declarat ieri la un post de televiziune și premierul Iurie Leancă. Analiștii politici au luat în vizor deja aceste două declarații și unii din ei consideră că treaba asta ar fi o capcană pe care Vlad Plohotniuc i-o întinde lui Iurie Leancă, prin promisiunea că ar putea să rămână premier. Pe de altă parte, pentru funcție de premier este pregătit Adrian Candu. Bun, asta spun analiștii. Iar eu vă propun să medităm și să discutăm împreună un pic mai larg. Cum e mai bine să meargă în alegeri partidele din coaliția de guvernare? În bloc, PLD-MPD-PLR sau separat? Și de ce? 804424, 804422. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! 804424, 804422, cum e mai bine să meargă în alegeri partidele din coaliția de guvernare, în bloc sau separat? Și vă rog să argumentați. Bună seara! Alo! Da! Bună seara, Anatol Chișinău! Da! Eu, părerea mea, că e foarte bine ca toate partidele să meargă separat. Motivul meu, pretenziile mele pentru nu a merge în coaliție sau în grup sau în echipă, este următorul. La noi lumea gândește diferit. Nu poate să gândească toată lumea într-o direcție sau așa cum gândește o persoană. Și unul stimează, de exemplu, pe Filat, a doilea al urăște pe Filat, al stimează pe Lupu. A treilea n-al stimează nici pe unul, nici pe altul, al stimează pe Ghimbu sau pe Hădârc sau pe cineva acolo oarecare. Dar când ieși eu procentele lor, toate partidele astea, până la urmă s-au dus în Parlament acolo și s-au făcut iar o alianță și au mărs și au lucrat și au prelungit mai departe afacerile noastre și planurile noastre care noi le așteptăm de sute de ani, mă tingă. Asta e motivul principal. Una. A doilea, eu nu cred, pur și simplu nu cred că Partidul Democrat nu are o hâtrie și gătește o capcană. Cineva care a spus vorba asta, el a avut dreptate. Pentru că Partidul Democrat n-ar să iei procente așa ca Partidul Liberal Democrat. Ar să iei cu mult mai puțin. Cu mult mai puțin. Chiar cât n-or face, cât n-or crăchi, cât n-or și oricum, se vede adevărul altfel, se vede activitatea altfel. Da, sunt în Partidul Democrat vreo două persoane care muncesc, da, au cât de cât ceva în suflet, dar nu toți. Să-l luăm pe Lupu și să-l punem cu președintele Parlamentului actual alături. Nici cum nu cântăresc, nici aproape nu cântăresc unii de alții și nici nu gândesc egal. Să ne uităm real la toate lucrurile astea. Nu gândesc egal și mai multe probleme sunt acolo la dânși. Da. Dar la dânși sunt foarte puține. Da. Sunt două, trei persoane care gândesc oricum. Dar majoritatea gândesc ca Lupu. Și eu v-aș spune că se vede chiar pe teritoriu, se vede mai multe prostii din partea Partidului Democrat decât din partea partidelor celelalte. Eu am de aric inclusiv și Partidul Comuniștilor. Asta eu văd că pretenziile mele care aș fost mai bine separat. Vă mulțumesc, domnul Anator, 804424, 804422, următorul apel telefonic. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Teodor din Vandesani. Vă ascult, domnul Teodor. Vă zic că partidele se meargă separat. Dar eu sunt cu altceva. Inițiatorul din Dondoșani nu lucrează. Vă rog, spuneți cui trebuie. Da. Deci dumneavoastră credeți că trebuie să meargă separat? Separat. De ce? Tot cum a spus și precedesorul. Unul are, îl preferă pe unul, altul îl preferă pe altul și nu trebuie aparte. Da, vă mulțumesc, domnul Teodor. Am receptat mesajul, dar vă mulțumesc. Următorul apel telefonic. Alo? Cum e mai bine să meargă în alege partidele din coaliția de guvernare în bloc sau separat? Bună seara. Și de ce? Alo, bună seara. Bună seara. Mă numesc Igor. De unde? Din Orhei. Vă ascult, domnul Igor. Eu să cred că trebuie să mergem în bloc. Dacă o merge separat, asprânească fix ca fabula lui Donici, că lebădă, șucă, știucă și racul. Da. Ce aveți, ce aveți în vedere? Folosesc de noi și partidele astea care sunt împotriva noastră, împotriva baștinașilor. O să folosesc de asta. De atât că PLD mie stragă într-o parte, PD stragă în altă parte, celălalt stragă în altă parte și când încolo n-a să ajungă numai de voturi și da. A să ajungă în sărași. Da, domnul Igor. Vă mulțumesc, domnul Igor, consider că trebuie să meargă în bloc. Bună seara. Următoarea opinie. Alo, vă ascult. Bună seara. Bună. Cine? Vorbiți, vă ascult. Sunt Boris. Domn, de unde? De la Togadin sunt. Vă ascult, domnul Boris. Eu cred că partidele trebuie să meargă separate. De ce? De ce vă rămuresc? Pentru că partida lui Filat este foarte diferită de al lui Plahotniuc. Omul care zice că el s-a răzgândit că de azi înainte limba română nu mai este română, nu are nimic comun cu partidul lui Filat. De aceea eu cred că aici e și o șmecherie din partea lui Plahotniuc. Să-l adiminească pe Filat într-o cursă, sigur că el e un om foarte șmecher și poate să facă, folosindu-se de coaliție, să intre cu un număr egal în partid, adică în Parlament și acolo, mă rog, se poate întâmpla orice. Da. Da, domnul Boris, vă mulțumesc. Continuăm forumul 804424, 804422. Alo, bună seara. Bună seara. Mihai Chișinău. Da, domnul Mihai. Vrem noi sau nu vrem, separat, ori în comun, desigur că ei, cum n-am vrea noi, ei separat ori să margă. Și vă spun de ce, că ei n-au ochi să vadă unii pe alții. E atâta ură a unii pe alții. Că niciodată nu vor merge în comun. Vor merge separat, pentru că ei până mai de une sunt vinuia unul pe alții, Plahotniuc pe Filat pe Plahotniuc și așa mai departe, și se turnau zoi. O leacă i-a liniștit pe dânsul domnul Timofti. Le-a spus, băi băieți, furați, fură și tu, dar te așa nu ne audă lumea. Și așa merg înainte. Dacă la o adică, când înainte alegeri, ar să înceapă iară bărfi unul pe altul și ar să margă separat. Să țineți minte. O seară bună. O seară bună. Continuă formula și la Vocea Basarabiei, 804424, 804422. Întrebam cum e mai bine să meargă în alegeri partidele de coaliție de guvernare, în bloc sau separat. Și de ce? Bună seara! Alo? Alo. Da, bună seara! Bună seara, domnule! Bună seara! Vitalie, Fernandet! Da. Eu, ce să vă spun, și n-aș dori eu el să meargă separat. Știu, poate nu toți. Vreau să spun de atât de toți, lupul, româna, moldovenească, acolo, dar să-i pace lupul. El n-are alt directorat, el nu poate spune română, dacă spune română, el rămâne fel alegători. Asta e, ce nu se vede la un poș, se vede. Nu înțelegătorii să ieși cu limba moldovnească, cu diferite prostii acolo în cap. Asta e una la mână. Doamne, eu știu că aș zice, da, partide de-al de filat, de-al de PD, așa mai departe, partide cu procentul mai mare, ei ar trebui să margă separat, pentru că, într-adevăr, aici e problemă. Dar iată, ești mici, mai deosebi, zicem, Pelereu și Peleu, ar trebui să fuzioneze, să se împace din nou. Ești la PNL-ul, antimafii și mai sunt partiduțile de dreapta care posibil că nu o să treagă pragul, toți fuzionează pentru că ei împreună o să fie o putere, o forță. Altfel eu nu văd. Dar ești mari care de acum sunt partide reclamate, partide care au fost la guvernare, partide puternice, este sigur separat, pentru că vedem noi că diferențează foarte mult politica Partidului Democrat cu PRD-ul cu așa mai departe. Deci altfel nici nu spate, pentru că eu nu m-aș dori atâta, că ei nu bată unul altul, iată, asta e problema mare, pentru că la noi oamenii nu prea înțeleg și când văd că cineva, nu înțeleg coaliții, s-au deprins totalitari, că acolo nu mai știu nimeni nimic ce se face la Voronin și uite și la era bun, dar aici când începa să, unul pe altul să mai trage de poale și o să da pește mâini, la noi gata, zar de satul, că uite să vedeți, uite și bardac în Parlament. Și asta ar fi dorit, până să mai ajunge la educație normală, la educație democratică, în populația de lucrat și de exemplu, trebuie să nu bată unul altul, iată asta e părerea mea. Și nu că părerea, dar dorința mea. Dacă ar să bată unul altul, el se pierd foarte mult, se pierd și unul și altul. Lasă să bată, știm noi cine sunt acolo, și este și debate. Este al Dodon, Voronin, Musatăi, acolo mai sunt partiduțe de astea. Iată, l-ați bătrașe, dar ei trebuie să nu bată. Pur și simplu, politica lor să promoveze înainte, pentru că, într-adevăr, eu vă spun încă o dată, mă repet, lupul are electoratul lui, niciodată pentru lupul n-ar să voteze liberale sau liberal-democrați. Asta e 100%. La revedere, seara bună. La revedere, domnul Munteanu. Următorul la apel telefonic. Da, vă ascult, bună seara. Alo. 804-424, 804-422, bună seara. Salut. Alo, bună seara. Bună seara. Da, vă ascult. Iuri. Da. Păi eu socot, pot înțeles că mai bine separat, pentru că, într-adevăr, cum a zis președinții, fiecare are electoratul lor, dar sunt o majoritate populației care din electoratul a comuniștilor, care poate să aleagă partidele astea de democrat sau și să duc la comuniști, mai bine să nimerească la democrați, pentru că, de gând de rău, s-a menținut parcursul european. Dar de bătut, în timpul legerii, eu mă gândesc că lasă bată, trebuie să timpul legerii, pentru că, într-adevăr, pentru că sunt o majoritate care de stânga și dacă nu, democrații nu vor să ne cu liberali acolo la alegeri, vor fi separați în altă, ei, dacă vor fi cu liberali, precis că e o parte de electorat care e la comuniști, apoi s-au dus la comuniști, nu s-au dus la democrat. Și chiar la comuniști aș vrea, din cazul ceva ăștia care, la comuniști aș vrea că câștige, mai bine să câștige Voronin, că digim de rău, că decât să câștige al de Petrenco sau al de Dodon, ăsta e mai mare strașnic. Voronin totuși nu e așa de periculos cum ne gândim noi, de gând de rău, poate e bun înțeles că e rău, dar ăștia e mai periculos, ăștia, Scaciuc, Petrenco, Dodon, ăștia cei mai periculos ăștia. Și la urmă, dacă gând la comunist, dacă va veni careva, e bun înțeles, iau electoratul lor, mentalitatea lor care este, dar măcar ar fi bine este care cu mentalitatea comunistă, măcar nimerească la Voronin, dar să nimerească la Dodon sau la Petren. Da, seara bună. Continuă emisiunea 804-424, 804-422, forma aici la Vocea Basarabiei, cum e mai bine să mergi în alegeri, partidele din coaliție, separat sau în bloc. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Gheorghe, la unde e? Da, domnul Gheorghe. Eu știu ce spune, partidii, că ești ar fi bine să se unească. Lasă aduc aminte de moșul în roată. Pentru că dacă să rămânim înainte de alegeri, totuși o parte din electorat care votează pentru alt sau pentru alt partid, dar vota pentru coaliție. Și principalul adânși să câștige alegerile astea. Dar nu principalul să meargă, cum spune, ca racul Brocașor, știu că stucă în diferite direcții. Și încă una. Vreau să spun declarația lui Lupu. Când el a spus că eu personal vorbesc moldovenește. Eu înțeleg că un moș Vasile sau moș Gheorghe de la țară spune așa, despre educat parcursul Uniunii Sovietice. Dar domnul Lupu, cred că are o leagă de studii, el trebuie să înțeleagă că nu există limba belgiană, limba braziliană și așa mai departe. Da. Bună seara! Bună seara! Dar poate că crede așa. Bună seara! Fugăresc din Parlament, fugărist ăsta. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Cu domnul Tudor la Drăgușeni. Vă ascult, domnul Tudor. Acum spuneți. Poziția mea ea ca ce este. Toți candidații ăștia care vor să aleagă în Parlament, toți trebuiește fugăriți din Parlament, din toate partidele. Trebuie formate partide noi, partide tinere, partide care au fost în Europa și au văzut traiul, au văzut cultura, au văzut istoria. Nu de ăștia care s-au hot și-au furat țara și-au rămas narodul în drum. Eu n-am încredere în nimeni. Dumneavoastră... Nici într-un partid n-am. Dumneavoastră ați rămas în drum? Toți a rămas în drum. Toți țăranii au rămas în drum, da. Dacă veniți pe deal și vă uitați-vă cum șăd perjele, pama, cum șăd fructele tăți. Și noi unde da. Și noi în butoaie șădem la vinzăvoade și noi pama n-avem unde da. Eu am înțeles că fabricile de vinuri vor primi această poamă pentru că vor primi subvenții de la stat. Eu anul trecut, 10 tone de poamă, am luat 50 de bănuți pe kilogram. Și ce fac eu cu 50 de bănuți? Unde ați vândut? Eu nu mi-am răsplătit lucrările agricole. Unde ați vândut dumneavoastră cu 50 de bănuți? La vinzăvod. La vinzăvod am vândut. 50 de bănuți. O primit-o cu 90, minus transportul, minus culesul. Am rămas în 50 de bănuți. El ca așa e. Da. Ministrul Agriculturii l-aș împușca de 1 miliard de ori. Nu se poate. Eu vă spun sincer, l-aș împușca, liștul l-aș împușca. Dar ce v-a făcut? Pentru că el șade în cabinet, dar nu știe în ce stare să afle pământul Moldovei cât el e de roditor și n-are și nălmușii. Și nu-i cu și mușii. Da. Mulțumesc, domnul Tudor. 804-424, 804-422, următoare opinie. Alo, avem un telefon? Vă ascult, bună seara. Alo, bună seara. Domnul Olaru. Da, mă adresez către toți amatorii Vocii Basarabiei. Și sunt de părere absolută, totală, cu domnul care a spus să mergem în principiul moșeon, roată și unire. De ce? Argumentez. În primul rând, indicișii ăștia care sunt la 30%, da? O parte din ei, văzând că totuși partidele din coaliție sunt în stat să-și pună nasul puțin în jos și să se unească, să lase orgoliile. Măcar fie temporar până ce trecem râpa Ferear Dracului cu moldoveanul lui. Până ce trecem puntea. Văzând că sunt în stare coaliția asta, să se înțeleagă măcar temporar, eu sunt convins 100% că, poate nu jumătate, dar o bună parte din indecis vor merge cu ei, văzând că totuși avem niște oameni cui se poate încredința soarta de mai departe. Lăsând orgoliul jos. Sunt convins de asta. Asta una. A doilea. Să zicem că PNR-ul, care foarte multă lume nu înțelege ce s-a întâmplat de facto, că dacă nu ieșea PNR-ul atunci, Ghimpu cu orgoliile lui nu e băiat rău, dar cu orgoliile lui poate nu eram astăzi, nu mai venea miniștri de externe în Moldova din Uniunea Europeană, nu mai semnam noi acest tratat și altele, dacă nu era PNR-ul. Lumea nu înțelege până la sfârșit, da? Și acest PLR care nu are locomotivă, toți am așteptat locomotiva care s-a stricat pe drum, da? Și încă nu este și nu știm dacă va fi. Am bătrânit în gară. Am bătrânit în gară, da? S-a ruginit, ce-a ruginit la el, da? O bucșă acolo. Până la urmă, nu o să-i dea voturile cuvenite. Sunt convins, cu toate că merită acest partid să fie la guvernare neapărat că merită. Nu-i vor da voturile. Și acele vreo 5%, 4%, 3%, s-or duce naiba la al de Dodon, la al de dracu, în coarne știe cui. Lumea trebuie să conștientizeze lucrul ăsta neapărat. Dar, coaliția ar trebui să fie mai dibace, mai deșteaptă, mai hâtră până la urmă. Să știe unde să îmbie în capul țăranului, în cap să îmbie în cap la el, în computatorul viu, să îmbie să-l vadă, băi, ce câștigăm, ce pierdem. Să lese naibii orgoliu temporar, că n-o să-i ia dracii de o lună de zile, de două, trei. Pe urmă s-or înțelege care va fi prim-ministru, care va fi președintele parlamentului, s-or mai bate și s-or mai sfădi încă jumătate de an, s-or pune la cale. Dar trebuie să trecem dealul ăsta cu spini. Oare atâta minte ne trebuie nouă ca să conștientizăm lucrul ăsta? Trebuie oamenii să fie conștienți, dar în primul rând ei. Uităm de buzunare, uităm de tot, mergem înainte pe toate principiile care există, că ne-a rămas la toamnă, vedeți cum cresc toți, nu știu cum să-i numim, cresc ca ciuperșile după ploaie, de al de Dodon, de al de Usatui, de al de dracu știe cine, și vor mai crește. Nu mai să ne dezbine, nu mai să ne împiedice, nu mai să nu ne lese să trecem podul ăsta. Nu ne uitându-se în stânga cine așteaptă pe noi, vai de capul nostru cine așteaptă pe noi. Da. De asta sunt neapărat și mă adresez la toți ascultătorii, oameni buni, dați să meargă împreună temporar, că nu o să ia naiba. Dacă or fi ei deștepți, să câștigăm, mai câștigăm vreo 15%, 10%, dar vă dați seama ce înseamnă un vot care Voronin l-a pierdut atunci. Vă mulțumesc. L-a pierdut și a rămas alături. Mulți ani și sănătate. Seară bună, domnul Lauro, următorul apel telefonic. Cum ar trebui sau cum e mai bine să meargă în alegeri partidele din coaliție? În bloc sau separat? Și de ce? Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Vladimir, da, domnul Vladimir. Următoare chestie. Și aici costă alegerile, e clar că uităm real. Asta ar fi Partidul Liberal Democrat. Una și a doilea, clar și comuniștii. Undeva e tot nu se... Undeva la 20-20% de hai să luăm simt realiști. Moșneji ăștia și cu toți ăștia, dar e ca chestia e alta. Problema între Partidul Liberal și Liberal Reformator. I-a făcut o treabă așa, că clar s-a făcut treaba asta și nu chiar bună. Dar la alegeri, când ați duci ca Partidul Național Liberal sau altcineva și nu știe nici o treabă. Și nu știe, Doamne firește, nici unul, nici altul poate să nu treacă. Așa, real să ne uităm. Poate să fie așa chestie. Și ce propuneți? Să facă ei un bloc? Nu, apoi mai degrabă ei s-o lega împreună liberal și liberali reformatori, dar restul, hai să ne scuzăm. Hai luăm comuniștii și socialiștii, lasă, disfacă ei între dânsi și mai găsesc acolo cu steaguri, cu treaba lor. Se duc procedit la șilanță. Dar real, asta-i. Da. Deci trebuie să meargă cele mari separat. Așele mari, clar că se meargă. Liberali, hai, așa la nu știu ce nimic grăiește. Eu nu lucrez de democrați. Nu știi, ca și Dodon și Island, nu știi în ce nimic grăiește. Așa că eu de democrați nu crezi deloc. De ce? De atât, dacă... Așa, el e pedagog și gata. Da. Vă mulțumesc, o seară bună. 804-424-804-422. Alo? Da. Bună seara. Bună. Spune Sergi de la Chișinău. Da, domnul Sergi. Deci, părerea mea e următoare. Deci, așa că ar trebui să meargă toți separat, numai separat de Partidul Democrat. că e un partid care s-a murdărit din cap până în picioare și de jos până sus în invers. Deci cu Lazar și cu Plahotniu și cu toți. Restul să facă o coaliție și o coaliție puternică. Chiar dacă vor pierde câteva procente dacă nu era pe ăștia în echipă, dar aceilalți merită să fie în coaliție. Și atunci s-ar rezolva multe probleme. Deci considerați că PLDM cu PLR ar putea să facă... Păi PLDM poate să meargă, zicem, și separat, dar toate celelalte, PLR, Partid Național Liberal, ar fi bine să facă totuși o coaliție. Dar să meargă separat de Partid Democrat, că ăștia, știți, 4 ani de zile i-am ascultat, știți, rușine să spui, dacă au niște prostituate, știți? Bai fuziu la comuniști, ba, numai jumătate de an pe dânsii îi așteptau să intre în coaliție. Și tot cu pădurea domnească și toate chestiile, tot numai Partid Democrat, peste tot. Da. Înțelegeți? Și părerea mea că în coaliție, dar fără dânsii. Da. O seară bună. Da, domnul Sergiu. Continuăm. Continuăm cu apelul telefonic. Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună. Domnul profesor Tudor Ioră Iorfei, stimați prieteni, noi avem, iată părerea, coincide absolut cu toți premergătorii, vorbitori a vocii văsărare. Cum vedem noi situația? Vreau că la alegeri noi vedem situația în felul următor. Vreau că Partidul Liberal Democrat, cel mai puternic partid din țară, care ne-a dus acum în pragul Europei, vreau zic că merge separat, întrucât, vreau zic că cetățenii sunt de acum deciși, vreau zic că pentru acest partid și puternic îl susțin. A doilea partid care trebuie să se margă separat la legeri, asta e Partidul Liberal Reformator. De ce? Pentru că între acest partid, oamenii, specialiștii, cei care lucrează acum, vreau zic că în acest partid noi vedem întrânșii o nouă clasă politică cu totul diferită de ceilalți, vreau zic că clasă politică, vreau zic că cinstită, onestă și cu erudiție în toate domeniile politic, diplomatic, economic și așa mai departe. Deci noi, a doilea partid, noi îl socotim pe acest partid doar dacă acele partide care sunt, cum ar fi Partidul Liberal, domnul Mihai Ghimpu, care vreau zic că îl chemăm la conciliere, vreau zic că Partidul Liberal, Național Liberal, domnul Pavlicencu, Vitalia, Partidul Acțiune Democratică, domnul Mihai vreau zic că Godea, vreau zic că Partidul Popular, acolo Oleni și așa mai departe, mă scurt, partidele mici de aceeași orientare europeană, care am numit o parte, dar mai sunt, neapărat ar trebui, vreau zic că, să fuzioneze, să margă împreună cu Partidul Liberal Reformator, lăsând toate supărările deoparte. De ce? Vreau zic, întrucât asta situație, dacă noi așa procedăm, înseamnă că noi ieșim din situația care ne găsim și astăzi, așa, în tensiune politică. Asta și e scăpare pentru țara Moldovei. Chiar dacă vreau zic că șefii partidului sunt contra, pentru că ei vor să fie sarioși natei unii de trânșii, cetățenii care susțin, vreau zic că la votare neapărat trebuie de votat numai decât în direcția Partidului Liberal Reformator, întrucât asta e o nouă clasă politică, nouă, o clasă cinstită. De aceea vreau zic că noi așa vedem și cu atât mai mult că avem, vreau zic că mediul academic, vreau zic că științific, mediul profesoral studențesc, avem mediul, vreau zic că cultural și așa mai departe. Toți acești cetățeni a țării Moldovei, eu cred că se voteze pentru acest partid și într-așa formă la guvernarea să numerească două partide de bază. Filat, vreau zic că Partidul Liberal Democrat cu 42 de mandate, Partidul Liberal Reformator cu 32-35 de mandate, care poate să formeze un partid liberal republican, care ar fi două partide. Și desigur că o să fie a treilea partid, Partidul Democrat, cu câteva acolo 10-12 mandate. Da. Iacă cum vedem noi situația politică cu formațiunile politice la alegeri. Și așa cred că o să fie ieșirea din situație. Mulțumesc. Seară bună. A fost domnul Tudor Gheorghe de la Orchei. Cine este și de unde este următorul ascultător? Bună seara! Alo? Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. Domnul Gheorghe, interesul național, dacă să punem în prim plan, da, dictează și este necesară o coaliție. De să meargă în bloc la alegerile parlamentare. Însă problema că acest interes național nu prevalează, ci prevalează interesul personal și de grup. Prea tare s-a divizat inclusiv segmentul de la guvernare ca la ziua de azi să facă o coaliție. Pentru că depinde aici și de caractere și de persoane. Și le-am văzut pe parcursul a 4 ani de zile ce au reprezentat aceste caractere și persoane sau, cum spuneau, valori și principii. Și principii. Deci, valori și principii au fost persoanele și caracterele. Asta a bulversat întreaga Republică. Eu cred că mai este o șansă de a realiza și astăzi acest bloc, numai în cazul că, cum a spus și domnul Leancă, că nu este important cine e primul pe listă, ci să vedem lista. Și dacă în această listă, acestor trei partide, să fie publicată cu o lună înainte, și dacă în aceste liste va fi o curățenie ideală și vom scăpa de cei oligarhi și oameni care cumpără locurile în primii pe listă, deci avem o șansă atunci sub presiunea electoratului să cerem de la dânsii ca să meargă în bloc. Dar dacă în aceste liste vor rămâne toate acele persoane de care în mare majoritate ne-am săturat toți, cred că n-are nicio șansă să vorbim de un bloc. Pentru că este și al doilea motiv. Acei 100 de candidaturi de la fiecare partid vor lucra în teritoriu. Pentru că, să zicem așa, cu o mică speranță. Pe când formând o listă de 100 de deputați de la aceste trei partide sau mai multe partide, acei din teritoriu vă spune, da, ce-mi trebuiește mie, că tot, da. Lasă, ducă cei care sunt pe listă. Deci apare problema motivației. Dar eu știu că la Moldovenia rânza sau motivația e tare rânzoasă. Și să nu prăvălim totul. Deci, rămân la acea idee, că să vedem din trei listele și poate atunci, sub presiunea opinii publice, să mergem în bloc. Da. Că acesta cere interesul național. O seară bună. O seară bună, domnul Cristin. 804-424-804-422. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Vă ascult. Bună seara, domnul Arcadi Gherasim. Bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Neculai Căușeni. Eu am spus și mai înainte, îi trebuie să margă separat. Da, cum spun domnul Olaru și Cristi, v-a spus că în bloc ar și mai bine. Dacă am avea noi mentalitatea care la țările balti și zicem, ori alte țări mai civilizate, care dăm un socop la minte, ar merge și variantul ăsta, dar la amu nu merge. De ce nu merge? Ia ca gândiți-vă dumneavoastră să unești Partidul Liberal Democrat, care el are acolo, dăm la vreo 30 de mandate, să zicem, ia lasă le câștige. Cu alt partid mai mic, deci cu liberalii alugim, ori cu reformatorii, ori chiar și democrații să-i pui tăți în dragostea, cum ar să împartă acolo, care-i primul, care-i a doilea, care-i celălalt, și totodată să zicem, dacă e un bloc, a ăștia care de principali, să zicem, se unesc, am ușor să fac a ăștia care mai mici sunt acolo, PNL, Acția 12, Acția nu știu care, toți mulțișoare. Dar ei tăți ori și la aista antimafis, ar și tăți la aista dezbateri. Amai ăștia din bloc ar și numai unul. Ar și unul de la comuniști, unul de aista Gudro, aista Dodon, unul Usat șapă de Eșlan, șapă a noștri care de dreapta, care mai mici, care visează mălai. Și când ar să iei ăștia, și-ar să spui, unde-i scaunul, cine-l deține, ăștia l-au deținut. Ar să înșapă una, Eșlan, tătătă ăștia, și lumea, că dacă încă nu-i mental, nu-i coaptă, ar zice că, băi, dar uite, ești cu mafia, deci poate cu dânși, dar ei nu știu că ești cu mafia, are un procent, dar nici așa la, o zero întreg și nu știu cât. Și el în tot așa, da, au ăsta reformatorii, băieți buni, ar și bine să unească cu ăsta, cu Gimp, cu partidul lui Gimp, cu liberalii, dar n-au cum. Dar mie au dovedit și au spus acolo, cu trenurile, cu ceia, cu ăstea, dar ăstea nu se... Aici chestia rămâne de văzut, cu aceste două partide, nu știu ce ar fi. Așa e mai mici, nici vorbă nu poate și de dânsi. Democrații, liberal-democrații, democrații, asta e 100 și ceva de procent ar streacă. Și comuniștii cu 20 de mandate acolo, dar de Dodon și chiar dacă se adună el cu usatei, tot e nic acolo. Nu fac treabă. De ce ești de stânga nu se unesc? Pentru că iau... Îi se instructați de pe la Moscova, de unde acolo, voi trebuie să distrugeți partea dreaptă. Am să zicem, ei sunt bloc, aceștia de stânga, să zicem, Doamne ferește, că trec vă trei partid de stânga. Tineri cu și acolo, am când se împarte tăta aceștia care rămâne de la alte antimafie, de la șela, de la șela, chiar să aibă în jur la 1%, care cât acolo, dar să adune, să zicem, ăștia la vă 15 mandate. Hai să le împărțim. Cum le împărțim? La ești care cu blocul s-a dat acolo, zicem, 5 mandate, ori 3, și la ceilalți se împart după ăsta, cum merge povestea la noi. Da, să nu fost ridicat pragul, poate era și mai vesel, dar iară, poate și e mai bine, că e mai înalt, că trebuie să treacă ești care cu pantalonii mai trainici, mai largi, dar ești care cu pantalonii strâmbi, trebuie mai pe lângă casă, toate cele bune. Seara bună, domnul Nicolae. Mergem mai departe, bună seara. Alo? Bună seara. Bună. Mihai Cisnau. Da. Alegerile de 30 noiembrie, de la deputat 30 noiembrie, depinde de Moscova. Pentru că tot parlamentul și guvernul e șantajabil. Dacă vrem să ieșim de situația asta critică, trebuie să organizăm o mare adunare națională până la alegeri. Adică tărea parlamentare să dea vina pe popor, că poporul vrea orientație europeană. Să nu știu de vină fața Moscovei. Dar pe urmă să facem alegeri. Da. O seară bună. Continuă. Atunci, cu adunarea națională, încercăm să-i protejăm pe acești politicieni care, în opinia noastră, ar putea să fie șantajabili de către Moscova. De ce trebuie să-i apărăm dacă îi considerăm așa? Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Bună seara, domnul Arcadi! Bună seara, domnul Vladimir! Mă gândesc așa că, nu știu... cum vă pare, dar n-ar trebui să margă ei deloc cu așa guvernare cum amu. Mai ales cu miniștrii ăștia, cum Bumacov și cu Buliga, care amăgesc toată viața, atât cât a fost ei la guvernare, nu m-au amăgit lumea asta. Uitați-vă, s-a făcut o grămadă greu anul trecut, anul ăsta. Și lumea după opâni trebuie să steie de la ora 5 dimineață să ducă să iei opâni. Bumacov întotdeauna... Câte ori am dat întrebările astea la Radioul Național de pâine? Dar și vreați pâine de 1,50 lei? Nu vă place pâine de 5 lei? Asta și ministrul agriculturii. Drept a spus omul că așa trebuie de pușcat. Și femeia și de la Strășeni are dreptate că trebuie toată coaliția asta de... Bun, domnul Vladimir. Domnul Vladimir, nu trebuie să spuneți pentru că... Cine stă în rând la ora 5 dimineața? Dumneavoastră sau cine? A stat vreodată în rând la dimineața pentru pâine? Ei dacă ori câștiga iar alegeri pentru invalizi, pentru pensionieri, nu se vede nică bun. Dumneavoastră a stat vreodată în rând la pâine de... Stați un pic, nu fugiți de răspuns. Vorbiți de numele poporului, dar probabil că aveți și pensie și indemnizații și după pâine nu stați în rând. În numele cui vorbiți? Bună seara! Alo! Bună seara! Bună! Domnul Arcadie! Bună seara, dar cu cine vorbim? E Valeriu Tașnic de la Vrâncheau. Da, domnul Valeriu. Când apar pe post niște provocatori de ăștia care vin și se plâng că nu-i dă cineva pâine, că nu știu în timp ce o dă el lui. Și ca atel la ora 5 dimineața după pâine, că magazinul este închis. Dar nu mai stă nimeni la ora 5 în rând după pâine de oliu și de oliu în 50. Păi e un provocatori care șantajează lumea și nu-i place de Bumacov, nu-i place de Buliga lui, dar de ce nu-i place? Dacă-i place de altcineva, duc-te acolo la aceea. Aici oamenii ăștia 5 ani de zile să stăru și să-și bat ca peștele pe uscat și eu scos cât de cât dintre aceea și el vine cu niște prostii de-a lui, nici cu un argument mic, pâine lui, să-i dea de 5 lei. Cum trebuie să meargă? Opriți pe ăștia. Cum să meargă partidele din coaliție? În bloc sau separat în alegeri? Eu aș fi de părerea asta că ar fi bine într-un bloc, pentru că lumea îi cunoaște câteți cei vede care și cât prezintă și nu știu dacă varianta asta unul la unul nu merge, dar nici chestia că cu pot de-a fiecare tot nu, pentru că să luăm, Ghimpu vine în Parlament și trebuie să vină, dar și pot de revine el acolo și aici l-am tot la fel, reformatorii, pentru că alții nu au șansă. Dar dacă e vorba de aceștia care cu spirit moscovite, pe aici ar trebui opriți. Văd că balans spune că are niște informații, că știi de lui mare puternicie, dar care puternicie trebuie este? Eu, la timpul meu, odată am scăpat o vorbă și o săptămână am luat securitatea și oricum să facem că răbă în după mine, că am zis că în Germania democrat să trebuie mai gândit un sovietic. Și de aici e îmbă și trebisează Dodor cu Griceană, înțelegi, fel de fel de măgării asupra statului ăsta care îi desfărnează și nimeni nu era atât măcar din lege. Dar trebuie să-i dă chiar așa o sfârmă în fund de bună, sfântă el. Da. Sănătate. Sănătate. Vom discuta declarațiile domnului Balan, pentru că mi s-a vorbit foarte interesante aceste declarații. Dacă spune șeful SIS-ului că sunt vreo 100 de organizații neguvernamentale și alte structuri care vor să distrugă Republica Moldova, înseamnă că există o întreagă armată aici. Bună seara, dar să revenim la subiect. Bună seara. Alo, bună seara. Cum trebuie să meargă partidele din coaliție în alegeri? Separat sau în bloc? Asta era întrebarea. Cine sună? Trebuiește separat, fiindcă fiecare are oamenii lui, și-a și 10 partidi contra la 1, și 10 la 1 raportul, și-a câștigi și mai mult. Cu bine. La revedere. Altă opinie? Alo? Alo? Bună seara. Bună seara. Bună. Domnul Gheroțe, Marta Alexei, municipiu Chișinău. Da, domnul Alexei, bună seara. Rășcani. Înseamnă că eu vreau să-i răspund la domnul Șeluia, asta e drept, cu oamenii se duc la orele 5, ocupă rând. Eu știu o persoană la noi la lucru, servitoare, ies duși la magazin, ocupă rând, vine, faci curat și fugi iar înapoi la magazin. După o pâine mai ieftină. Asta e drept, domnul Gerasim. Așa. Asta nu e inventar. Asta e drept. Eu văd persoana asta în fiecare zi. Bun. Scuzați, vă rog. Dar nicio problemă, dar, domnul Alexei, cum trebuie să meargă în alegeri partidele? În alegeri, eu cred că totuși trebuie să facă un bloc comun. Un bloc comun să facă. Așa să fie mai bine, îmi pare. Da. Seara bună. Continuă alegeri. Continuă emisiune. Bună seara. Alo. Vă ascult. Bună seara. Alo? Da. Alo, bună seara. Bună seara. Iurie din Chișinău. Da, domnul Iurie. Eu aș vrea să spun că partidele este în deopște, nu trebuie să ducă nici separat, nici... Și ei și-au promis 4-5 ani în urmă, nu îndeplinit nimic. Adică? Locuri de muncă nu s-au făcut. Cine v-a spus? Cine v-a spus că nu s-au făcut locuri de muncă? Dar și s-au făcut locuri de muncă? Mergeți la Bălți, la Ungheni, la Strășeni. Da, la Chișinău. Dar și s-au deschis de care locuri de muncă? Păi nu știu, citiți internetul. De muncitori, uzine, fabrici, secții. Care s-au deschis? Păi citiți internetul. Nu, eu vreau să spuneți că sunt, dar eu vă întreb care. Păi, nu, trebuie să vedeți numărul vreo 40 acum? Locuri de muncă, puteți spuneți că hamali la piață sau vânzători la magazin? Nu într-o discuție cu dumneavoastră, v-am dat niște indicii unde să le căutați. Mai departe. Viața europeană, salariu europeni, nimic nu sunt deplinit. Reforme justiției, nimic nu sunt deplinit. Chiar nimic? Dar și sunt deplinit. Păi nu știu, vă întreb. O promisie că noi suntem în Uniunea Europeană, da, o escalit cu vizele este, da, o făcut asta. Dar este nimic. Și acordul de asociere o semnat. Da, acordul. Și acces pe piața Uniunii Europene, mărfurilor noastre. Mărfuri? Dar unde mărfuri sunt? Eu pică te-am întrebat, nu au văzut nimic nici într-o țară. Nici vin, nici fructe, nimic. Păi de ce nu le duc a noștri? Lasă întrebi pe Bumacov. De ce nu le duc? Păi de ce Bumacov crește miere? Că sunt producători agricoli. Angela Merkel nu merge cu lada cu miere. Dar cine trebuie să se hotărască întrebările? Nu guvernarea? Nu partidele este care sunt la guvernare? Păi eu rezolvam problema. Poftim 80.000 de tone de miere duci pe piața europeană. Dar cui trebuie să mierele noastre cu plină piață cu mierele lor? Dumneavoastră ați fost acolo? Eu n-am fost, dar acolo vin, am cumnat în Italia, am niște rude în alți părți, am cunoscut acolo, vin de acolo și ne spun cum viața e acolo. Și? Și eu special întreb, mărfuri moldovinești pe rafturile magazinului sunt? O spus că nu am văzut nimic, nici băuturi, nici fructe. Și de ce nu duceți? Păi, organizați-vă o companie și duceți să exportați. Dar dumneavoastră credeți că așa de ușor, domnule Cadmirus? Eu nu știu, cred că da. Cred că da, dar ce doar nu duc fermierii ăștia? Pierjele, mierele, deci nu duc dacă așa ușor îți duci. Ia întrebați-i de ce. Acolo trebuie să aduci factură. Factură? Da. De la inspectoratul fiscal? Nu, factură de la vamă. A, de la vamă. Da. Bine. Da, o seară bună. Eu am mai auzit de vreo 4 ani, domnul Iurie, alții, nu dumneavoastră, că nu mă refer la dumneavoastră, că toți spune, cine ne așteaptă în Europa? E că ne așteaptă. Bună seara! Ala. Ne așteaptă cu miere, cu prune, 40.000 de tone, 20.000 de tone de prune, 20.000 de tone de struguri. Duceți oameni buni. Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Victor. Da. Părerea mea e și că partidilor să meargă separat. Pentru că dacă aș fost să meargă în bloc, de mult era să fie anunțat că merg în bloc, dar așa Diacov și cu Lupu și cu Corman și toată echipa lor și cu vreo lună înainte a început campania electorală, domn Filata Muia de duminică a anunțat campania electorală. Așa că ei or să meargă separat. Da. Dar partidele de stânga aș dori să se chiară de pe fața pământului, să nu mai existe. Prevența la miere și la prune. De ce spun că nu se duc? Chiar că în România o grămadă miere de acum procură românii și piere și miere. Duc oamenii fructe și legume. Și struguri duc. Iată, chiar astăzi la antena satelor, eu am un radio de ăsta, Maiac, încă de la Papură Vodă, și eu ascult antena satelor la români. Și acolo tot numai despre agricultură se spune. Și iată, eu în toată ziua aud că procură struguri, procură pierje, procură miere la antreprenorii noștri. Poate în cantități mici, nu sunt chiar așa mari, dar totdeauna se duc. România, pentru a-și acoperi consumul, importă anual, anul trecut a importat 200.000 de tone de fructe. Deci, am putea să beneficiem de această piață. Ei, da, în schimb, vedeți că antreprenorii ăștia noștri, ei erau deprinși așa, vine mașina în câmp, se încărca, bani cash lua la mână și gata, factură, nu făceau ei acolo Da. Duplicitare făceau una... Și impozite nu plăteau, dar amu băieții le-au strâns gaica și apoi ce să facă? Dar păi... Ei sunt nevoiți să răcnească, dar dacă... Păi răcnesc... Gaica nu se duce înapoi, de-amu. Păi dintr-o parte răcnesc ei, de altă parte răcnesc pensionarii, că n-au pensii mari și de altă parte plânge guvernul. Eu tot sunt la pensii ca și dumneavoastră și nu mă plâng. Eu sunt mulțumit de ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Da. Cât de puțin, dar e meu. Care am meritat eu? Eu am lucrat, nu zic că eu n-am lucrat, eu am lucrat. Am lucrat 40 de ani, dar știu că și-am meritat așa mi-o dat. Mi-e drept să cuvine mai mult, dar dacă nu-i posibilitate, n-ai și faci. Cap n-ai să-ți dai. Da, eu vă mulțumesc. Seara bună. Da, o seară bună, a fost domnul Victor de la Anenți. Să vedem următorul la apel telefonic. Cum e mai bine să meargă partidele din coaliție în bloc sau separat, era întrebarea. Da. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Ion din Chișinău. Da, domnule. Eu cu părere că partidele trebuie să meargă separat, în dependență de cantitatea de voturi sau care eu să obțin în urma alegerilor, să unească cum s-au unit cu în 2009. Fiindcă dacă n-ar să meargă în Europa, eu nu-mi dau înțelește, a să avem așa o Maidan care și acum în Ucraina. De ajuns că țara asta 400 de ani a fost călcată în cioare. Să mă întați. O replică lui domnul Iurie. Domnul Iurie, ascultați Radio Moldova, dacă acum sunteți în ieșire. Să vă la oale 7 și ceva, ați vă spui câte locuri de muncă sunt prin fiecare raion. În loc, mai în cinou, 3.000 ceva de locuri de muncă. Eu sunt în fiecare zi, tot îmi caut, eu mult tot lucrez și mai caut un lucru adăugător. Și în fiecare zi găsesc alt loc de muncă. Numai, pur și simplu, mie nu prin convin. Așa că, și încă una. O remarcă, cum o propune. Cate, asta, care emisiune care dumneavoastră, Itrisu, iar trebui ca în fiecare dată să se ducă masă guvernul, guvernatorilor și așa mai departe, parlament, ca aici care pe noi ne conduc, să știe și gândesc oameni despre dânsă și să iei cale principală care îi convine poporul, care o dorește poporul, dar nu știe și lor le indică din alte direcții, din alte părți. Care europeană e foarte bună și nu se duce producția noastră în Europa, acolo sunt ambalaje, doar ați spus și dumneavoastră și spune și publică și așa mai departe. Ambalajul nu corespunde cerințelor europene. Și în Europa nu sunt deprins să furi. Eu v-am spus, mai de unul țară. Acolo furatul e strict interzis. Dau peste mână la fiecare independență cine el este. Asta e pe mine. La vedere, seara bună. Domnul Ion, o seară bună. A fost domnul Ion de la Chișinău și tot el ultimul participant la această emisiune, pentru că timpul rezervat forumului se apropie de sfârșit. Eu îmi cer scuze de la ascultători care încercați să se legătură cu noi, pentru că urmează o emisiune cu invitați. Eu vă dau o întâlnire mâine și cred că vom mai discuta la tema asta. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.